Vitamax. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 28 października. Jest 19. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. W Krakowie manifestowano solidarność z cywilami ze Strefy Gazy, bombardowanej przez Izrael. W 6 województwach rusza pilotaż Krajowej Sieci Hematologicznej. Spółki kolejowe gotowe na zmianę czasu. Dla niektórych pasażerów oznacza ona dodatkową godzinę w podróży. Izraelska armia i lotnictwo ostrzeliwuje Strefę Gazy. Wczoraj w nocy wkroczyły tam też izraelskie wojska. Polski wolontariusz oraz paramedyk Damian Duda, który obserwował walki miejskie na Ukrainie, uważa, że rozwijająca się operacja w Strefie Gazy będzie skutkować bardzo wysoką liczbą ofiar. Mamy tutaj działania w bliskim kontakcie, co jest wymuszone przez miejską zabudowę. Większość środków bojowych na takie dystanse z powodzeniem jest w stanie niszczyć nie tylko siłę żywą przeciwnika, ale także i jego sprzęt. Bardzo często w walce miejskiej dochodzi też do walki w bliskim kontakcie, niemalże do walki wręcz. To jest to, co często widzieliśmy w Bachmucie, czy często widzieliśmy w Soledarze. Około 100 osób manifestowało w Krakowie solidarność z cywilami ze Strefy Gazy. Przedstawiciele przede wszystkim mniejszości palestyńskiej zgromadzili się w centrum miasta. Przeszli na rynek główny, apelując o zakończenie działań zbrojnych w Gazie i zapewnienie pomocy humanitarnej cywilom. Wolna, wolna Palestyna! Nie chcemy, bo wiedzisz, że jesteśmy przeciwko ludobójstwa. Nie chcemy wojny. Nikt nie chce wojny, ale mamy prawo do wolności. Jesteśmy naocznymi świadkami tego, co się dzieje w Palestynie. Nie ma szpitala, nie ma wody, nie ma paliwa do szpitali. Wczoraj był zerwany całkowicie internet. Jutro w Warszawie odbędą się manifestacje proizraelska i propalestyńska. Pacjenci z 6 województw mają zostać objęci pilotażem Krajowej Sieci Hematologicznej. Test obejmie mazowieckie, wielkopolskie, dolnośląskie, śląskie i łódzkie oraz zachodniopomorskie. Joanna Stankiewicz. Krajowa Sieć Hematologiczna, podobnie jak sieć onkologiczna, ma zapewnić chorym na raka taki sam dostęp do diagnostyki i leczenia, niezależnie od miejsca zamieszkania. Krajowa konsultant w dziedzinie hematologii profesor Ewa Lech-Marańda wskazała, że efektem pilotażu ma być lepsze wykorzystanie możliwości ośrodków hematologicznych. Głównymi filarami jest wprowadzenie referencyjności ośrodków hematologicznych, koordynacja ścieżki pacjenta zarówno w danym ośrodku, jak i koordynacja i współpraca między ośrodkami. Profesor dodała, że kluczowa jest kompleksowa opieka nad pacjentem. Zapewnić pacjentowi szybką diagnostykę i właściwe leczenie rozpoczęte jak najszybciej, jeżeli są do tego wskazania, i z doborem właściwych leków. W ramach pilotażu opieką zostaną objęci pacjenci z ostrymi i przewlekłymi białaczkami, szpiczakiem plazmocytowym oraz schłoniakami. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Główny inspektor transportu drogowego apeluje do kierowców o rozwagę na drodze oraz jazdę zgodnie z przepisami. Przed Dniem Wszystkich Świętych i wyjazdami na cmentarze policja i inspekcja drogowa wzmocnią patrole. Alwin Gajadur zapowiada, że inspektorzy będą kontrolować m.in. kierowców ciężarówek. Przypomina o ograniczeniach dla tych pojazdów. Będzie zakaz ruchu pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton. On będzie obowiązywał 31 października od 18 do 22 oraz 1 listopada od 8 do 22, więc większość ciężarówek nie będzie mogła się po drogach poruszać. Część oczywiście tak, ale większość powinna pozostać na parkingach. Pieszy inspektor przypomina o odblaskach. Poza obszarem zabudowanym po zmroku są one obowiązkowe. Tej nocy przechodzimy z czasu letniego na zimowy. Wskazówki zegarów zostaną przesunięte z godziny 3 na 2. To istotne m.in. dla pasażerów pociągów. Jak mówi Magdalena Janus z biura prasowego PKP PLK, ze względu na zmianę czasu opracowany został specjalny rozkład jazdy. W związku z cofnięciem wskazówek zegara z godziny 3 na godzinę 2 w nocy z 28 na 29 października, pociągi kursujące około godziny 3 zatrzymają się na około 60 minut na najbliższej stacji, po czym wyruszą w dalszą drogę. Koleje Śląskie wprowadziły zastępczy rozkład jazdy jednego połączenia, informuje rzecznik firmy Aldona Węgrzynowicz. W przypadku Kolei Śląskich przewidziano zmianę jednego pociągu relacji Katowice-Gliwice, który wyruszy z Katowic o godzinie 2.57 czasu zimowego. Podkreślam, czasu zimowego, czyli już po przesunięciu czasu o godzinę. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronach internetowych przewoźników. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Robert Grzędowski. Hubert Hurkacz zagrał mistrzowski tytuł tenisowego turnieju ATP w Bazylei. Polak wygrał w półfinale z Francuzem Hugo Humbertem po zaciętym trzysetowym meczu. Pierwsza partia dla Hurkacza, druga dla Humberta. W trzeciej potrzebny był tiebreak wygrany przez Polaka 7-5. Cieszę się bardzo, szczególnie końcówka tego meczu była strasznie zacięta. Miałem swoje okazje, później Hugo zagrał bardzo dużo dobrych uderzeń, także na pewno było to ciekawe widowisko. Nie do końca z mojej perspektywy było aż tak ciekawie pod koniec spotkania, ale dobrze na końcu zaserwowałem i zagrałem dobrego tiebreaka. Cieszę się też z kolei, że od 45 lat żaden z Polaków po Wojtku Fibaku nie był tutaj w finale, także będę miał szansę walczyć o tytuł i dam się wszystko. A zmierzy się Hubert w tym finale ze zwycięzcą pojedynku Duńczyka Holgera Rune z Kanadyjczykiem Felixem Auger-Aliassimem. Piłkarskie El Clasico dla królewskich. Real Madryt wygrał z FC Barceloną na katalońskim stadionie olimpijskim 2-1 w 11 kolejce hiszpańskiej La Liga. Po pierwszej połowie to gospodarze prowadzili po trafieniu Ilkaya Gündogana. W drugiej części spotkania królował jednak Jude Bellingham. Młody Anglik strzelił 2 gole zwycięskiego w doliczonym czasie gry. Nie pierwszy raz w tym sezonie został bohaterem kibiców Los Blancos. Robert Lewandowski pojawił się na boisku w drugiej połowie, ale Barcelony nie uratował. A zwycięstwo Realu oznacza, że objął on prowadzenie w tabeli La Liga. Druga jest Girona, Barcelona na trzecim miejscu. W polskiej ekstraklasie prowadzi Śląsk Wrocław, który dziś wieczorem zagra na wyjeździe z Ruchem Chorzów w ramach 13 kolejki. Trwa mecz Krakowi z Lechem Poznań przy Kałuży. W 72 minucie Lech prowadzi 1-0. W zakończonych już sobotnich spotkaniach Warta Poznań zremisowała z Piastem Gliwice 1-1, a Pogoń Szczecin wygrała 2-1 z Jagiellonią Białystok. W siatkarskiej plus lidze niepokonane pozostają zespoły grupy Azoty Zaksy Kędzierzyn Koźle oraz Projektu Warszawa. Na kontach mają po 3 zwycięstwa. Zaksa wygrała dziś na wyjeździe z Indykpolem AZS-em Olsztyn 3-0. Projekt także bez straty seta i również na wyjeździe zwyciężył w meczu z Enea Czarnymi Radą. Na 20:30 zaplanowano mecz Beniaminka z mistrzem kraju. Exact Systems Hemarpol Częstochowa zmierzy się z Jastrzębskim Węglem. Niedziela pogodna i słoneczna na południu. Im dalej na północ, tym więcej chmur i może miejscami popadać deszcz. Rano lokalnie na północnym wschodzie mgły, ograniczające widzialność do 200 metrów. Na termometrach zobaczymy jutro od 6 stopni na północnym wschodzie, około 14 w centrum, do 17 na południu. Zapraszamy do reklamy. Zainwestowałem w pewną spółkę. Miały być zyski, a straciłem oszczędności. Dlaczego nikt tych spółek nie kontroluje? Kontroluje. KNF sprawdza, czy emitent wypełnił obowiązki informacyjne wobec inwestorów. Zakres obowiązków jest zależny od rynku, na którym notowane są papiery wartościowe. Pamiętaj, KNF nie ma uprawnień do ingerowania w działalność gospodarczą i decyzje biznesowe emitentów. Więcej o nadzorze nad emitentami znajdziesz na stronie Komisji Nadzoru Finansowego www.knf.gov.pl. Dlaczego wybieramy Vitotal dla kobiet? Zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach. Vitotal dla kobiet kompleksowo wzmacnia organizm. Jod i selen wspomagają prawidłowe funkcjonowanie tarczycy. Nie muszę martwić się celulitem i moją sylwetką. Wyciąg z winogron pomaga utrzymać wagę. Vitotal dla kobiet zawiera też wyciąg ze skrzypu polnego, który sprawia, że moje włosy są piękne, a paznokcie zdrowe. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żyj w zgodzie z naturą. Wybieraj produkty ekologiczne. Ekologiczne to znaczy z zachowaniem prawdziwej natury produktu. Wybieraj żywność wytworzoną bez GMO, syntetycznych nawozów i niedozwolonych środków ochrony roślin. Z poszanowaniem środowiska naturalnego, dobrostanu zwierząt oraz kontrolowaną na każdym etapie produkcji. Szukaj produktów certyfikowanych z zielonym listkiem. Serdecznie polecam. Robert Telus, minister rolnictwa i rozwoju wsi. Kupuj świadomie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Departament Rytmu. You were working as a waitress in a cocktail bar. 18 minut po 19 Departament Rytmu w Trójce, 28 dzień października, to jest dzień miłośników pluszaków. Stąd pytanie do Państwa o ulubione pluszaki. Może jak miało na imię Państwa pierwszy miś, chociażby Fraglesy, czy też Muppet Show, Misiuszatek, czy na przykład Alf. Do kogo chcielibyście się Państwo przytulić? 227 trójek słonecznie, pogramy sobie do północy, to Departament Rytmu wszak jest z takim pozytywnym nastawieniem jeszcze w czasie letnim. Krzysztof Sagan realizuje, Daniel Leśniewski łączy, Michał Żołądkowski prowadzi. Dobry wieczór. Program Trzeci Polskiego Radia. Stay at home, yes. mocnych bez litości zabiłaś moje ja. O moje ja. Ciągle mną telepie febra, łasił za mną koszmar blues. Drobią na mnie wciąż na zebrach, czuję się jak spruty wór. Więc wróć i zostaw ją do zach. No wróć, no po co taki garb? Więc wróć, nie chowaj się za sen. No wróć, pomyłka ludzka, rzecz. Kamikadze, tak mówi mi kamikadze. Nie było mocnych bez litości. Zabiłaś moje ja. O moje ja. Słońce znam od ciemnej strony, punkt oparcia zgubi się. Nożem serce uderzony znika tak jak w maju śnieg. Więc wróć, nim sięgniesz aż do dna. No wróć, nim zmienisz się we brak. Czy wiesz, twe miejsce porozmę, gdzie dziś twa wibrująca pieść. Kamikadze, tak mówili kamikadze. Nie było mocnych bez litości. Zabiłaś moje ja. O moje ja. Bez litości zabiłaś moje ja. O moje ja. Między po 19 i Papa Dance, Kamikaze, wróć w trójkowym departamencie rytmu. Dzisiaj mamy Dzień Miłośników Pluszaków, stąd też zabawa na Facebooku Trójki, Muppet Show czy Fraglesy. Państwa ulubiony pluszak, 227 trójek. Ja się lubię tulić do Kubusia Puchatka. Kawał historii cudownej. Nawet z żoną, jak pragnęliśmy mieć syna, przed wszystkim ona mówiła do mnie Kubuś. Powiedziałem sobie, że jak będę miał syna, będzie się nazywał Kuba. Bóg dał szczęście, że mam syna, nazywa się Kuba. I sentymentu Kubuś Puchatek całe życie do końca świata będzie mi towarzyszył i do niego będę się tulił. Pozdrawiam serdecznie całą Myśliwiecką. Pięknie gracie, cudowni ludzie. Kłaniam się. I dziękujemy bardzo serdecznie. Może mi się Paddington, a może pan Kracy, a może... A co ja tutaj będę podpowiadać. 227 trójek.

the other side. Just you and I. Just you and I. I will fly. Fly the sky. For you and I. For you and I. I will try. Until I die. For you and I. For you and I. For you and I. Black Eyed Peas w trójce Departament Rytmu do północy. Dzisiaj może dlatego, że też chłodno o pluszakach. Przy okazji, do kogo byście się Państwo, gdy tak chłodno jest, chcieli przytulić? 227 trójek, mój ranking pluszaków. Słuchając właśnie Black Eyed Peas, sobie myślałem, z Muppet Show to zdecydowanie szwedzki kucharz, też weterani z Loży Derzów, to oczywiste chyba jest. Statler i Waldorf, do tego Alf, no i jest mocna ekipa. A może tak polska klasyka? Proszę telefonować. 227 trójek. To był ładny dzień, słońce, wiosna i bez, gdy płakałam. Piłam pink, pink gin, w tle ocean śnił. Zostawiłeś mi niedokończony rytm, więc tańczyłam. Trudno tańczyć, gdy serce traci bit. Przekroczyłam 202, mijam szereg chudych pan. Fioletowy zachód miast nie kojarzą cię, jak chyba też. Zostawiłam ból wczoraj w Hollywood. Zniknął jak cień, zniknął jak cień. Zanurzyłam ból i patrzyłam, jak topi się na dnie. Zostawiłam ból. Zdeszą się przed oczami już nowy sen, jak ten. Zostawiłam program Trzeci Polskiego Radia. Departament Rytmu. Departament Rytmu w Dniu Miłośników Pluszaków. O nich właśnie, o Państwa ulubionych. 227 trójek. Miś Panda. Mój syn, 18-latek, ma długie włosy i od żony dostał taką bardzo luźną czapkę misia pandy z uszami, oczy, nos, i on jak umyje włosy, to tam lekko podsusza, a później wchodzi w tym po domu, wygląda komicznie. Ja mu kiedyś chciałem zrobić zdjęcie na YouTube, ale nie pozwala. Natomiast no, jest to mój syn i wygląda komicznie, ale lubię misia pandę. Pozdrawiam. Świetnie gracie i dajecie nam dużo radości. I dziękujemy bardzo. I po, można powiedzieć, Kung Fu Panda. Proszę kontynuować czasy dzieciństwa, może jak się nazywał ten pierwszy miś. To teraz zagramy sobie Shakirę, tutaj akurat bardziej lalka niż pluszek. 13 minut do 20 za 13 minut. Serwis Trójki. No fighting, Shakira, Shakira. I never really knew that she could dance like this. She make a man wanna speak Spanish. Como se llama? Bonita. Picasso. Shakira, Shakira. Oh baby, when you talk like that, you make a woman go mad. So be wise and keep on reading the signs of my body. I'm on tonight, you know my hips don't lie, and